इस पल में है ऐसा नशा, ये पल यहीं थम जाए आज। महसूस जो मुझको हुआ, क्या तुझको भी होने लगा? दिल की धड़कनों को तेरे दिल से।